مانگ من مانتی منہ مانگی مراد لے گا مانگ من مانتی منہ مانگی مراد لے گا کیونکہ نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا ہم ہیں ان کے وہ تیرے ہیں تو ہوئے ہم تیرے سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے ان کی امت نے بنایا انہیں رحمت بھیجا اب یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ صدقہ پیارے کی حیا کہ نہ لے مجھ سے حساب بخش دے پوچھے لجائے کو نہ جانا کیا ہے بخش دے پوچھے لجائے کو لجانا کیا زاہد ان کا میں گناہ گار وہ میرے شفع اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے بے کسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے بعد دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے کاش فریاد تیری سن کے یہ فرمائے حضور ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے واہ کیا ہے کون آفت بتا گئے ہے کس میں بلا ٹوٹی ہے کس مصیبت میں گرفتار ہے وہ صدمہ کیا ہے وہ کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجے میری اور کیوں ہے بے تاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ منا بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے یوں ملائک کرے معروض کہ ایک مجرم ہے اس سے پرسش ہے بتا تم نے کیا کیا کیا سامنا قہر کا غیر دفتر اعمال ہے پیش اور درگاہ ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے اور آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں آپ آ جائے تو کیا خوف ہے کھٹکا کیا ہے آپ آ جائے تو کیا خوف ہے کھٹکا کیا ہے تو سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے اور یوں ملائک کو ہو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو ہم بھی تو آفات ذرا دیکھے تماشا کیا ہے, ہم بھی تو آگے ذرا دیکھیں کہ تماشا کیا ہے. تو ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور, ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور, اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے. میرا کون والی ہے میرا والی حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی گئے دیکھو عرصہ حشر میں وہ بھی گھبرائی ہوئی پھرتی گئے دیکھو ڈھونڈنے نکلی گئے مجرم کو شفاعت تیری لو جگنم ہی تھا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا اقدس میں چھپا لے سکے اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے تو چھوڑ کر مجھ کو فرشتے گئے محکوم غم آپ حاکم ہم محکوم چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہے محکوم غم حکم والا کی نہ تعمیل ہو سہرا کیا ہے ہمت ہی نہیں ہے کیا آپ کے حکم کی عدولی کریں حکم والا کی نہ تعمیل ہو اے زہرا کیا ہے تو یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ کیا ہی غم شباوت گئے تمہاری بابا قرض دے دی گئے گنا پر رہداری بابا یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ جس میں بس دور ہو ہے کیا شان ہے رتبہ کیا ہے صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار کے اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے اسی کہتے بندہ سرکار بن پھر کر خدا کی بندگی پہلے بندہ سرکار بن پھر کر خدا کی بندگی ورنہ ہے بندے خدا کی بندگی اچھی نہیں اپنے بندے بڑے مصیبت سے بچایا کیا ہے اس اے رضا جانے آنا دل جانے آنا دل اے رضا جانے آنا دل تیرے نغموں کے نثار اے بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا کیا ہے جاؤں گا کچھ نواز اپنی زہرا کا ستے ساتھ ہو، اپنی زہرا کا اپنی زہرا ستے ساتھ ہو، در پہ آیا بن کے سوانی چار یاروں کا ستے ساتھ ہو، تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں، آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی کسی خلی مانگنے والا نہیں جاتا، گھر کو جھولی میری سر سارے مدینہ دوڑ کر میں جاؤں گا مرحبا دونوں عالم کے والی، حق سے پائی شان کریم، مرحبا دونوں عالم کے والی، مرحبا دونوں عالم کے والی، اس کی قسمت کا چمچا ستارہ، قسمت کا چمچا ستارہ، جس پہ نظر گرم تم نے ڈالی، اس کی قسمت کا چمچا ستارہ، جس پہ نظر گرم ڈالی، عاشق مصطفیٰ کی اذانیں فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی، نہ رہی اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، اے عاشق مصطفیٰ کی اذان، اللہ اللہ کتنا سرسا کے عرش والے بھی سنتے تھے تیر کو، عرش والے بھی سنتے تھے تیر کو، کیا اذان کی اذان بلالی، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، اذان کیا اذان، زندگی بخشتی بندگی کو، کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات کیا نہیں، بڑی بات ہے، زندگی بخشتی بندگی کو، کیونکہ حسین جانتے تھے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، او زندگی بخش دی بندگی کو اور آبرو دین حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا، وہ محمد کا پیارا نواسا، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن ڈالی، قربانی حسین شان جان خوب ہے، بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو گایا، کتنی عظیم حضرت شبیر کی رضا، میدان کربلا کٹا کے محمد کے لال میں، سجدے سے کٹا کے محمد کے لال میں، کرم نام شگ خوش سر سے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال میں، زندگی بخش دی بندگی کو، دست در دست یزید حقا کے بنائے لائی داست حسین، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گرد گردانی، حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی یہ کہیں خوشی سے، حشر میں ان کو دیکھیں گے جس امتی یہ کہیں گے خوشی سے، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، آ رہے ہیں وہ محمد، جن کے شانے پہ چادر ہے کالی، آ رہے ہیں وہ محمد، جن کی ہے شان سب سے میرا، کاش پورنم دیارے نبی جیتے جی ہو بلاوا کسی، جھولی میری سر سار اچھا میں پڑھ دیتا ہوں آپ کا گلا ہوگا کا گلا ہوگا. پروفیسر اقبال عظیم کا لکھا ہوا کلام ہے. آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے تو اپنے کلام میں اکثر کلام میں اپنی یہ نابینا ہو کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اس کے دو طرزیں ہیں پڑھنے کے. ایک تو وہ طرز ہے جو میں بہت پہلے پڑھا کرتا تھا اپنے استاد محترم قبلہ حاجی یوسف اشرفی صاحب رحمۃ اللہ کی طرز پر. اور ایک اس کے بعد ایک طرز تھی تو میں آج پرانی طرز پڑھتا ہوں. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں, میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں, اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں, اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں, اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں, اپنے آقا کو میں نظر کیا کہتے ہیں کہ بے نگاہی پہ میری نہ جائے, بے نگاہی پہ میری نہ جائے, دیدار میرے نزدیک آئے. بے نگاہی پہ میری جائے, دیدار میرے نزدیک آئے. میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں, میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں اور دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں. میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں اور دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں. اس سامنے میرے آقا کا در ہے, روزہ پاک پیش نظر ہے. سامنے میرے آقا کا درگاہ, روزہ پاک پیش نظر ہے. اور ان آنکھوں سے مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے, مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے, تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں. مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے, تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں. اور میرے آنسو بہت قیمتی ہیں. ہلو جی, آنسو قیمتی ہو گئے, کبھی سنا تھا آنسو بھی قیمتی ہیں. کیوں؟ یہ قیمتی ہوئے کیوں؟ سنو، کہتے ہیں کہ میرے آنسو بہت قیمتی، قیمتی نہیں بہت قیمتی گئے، ان سے وابستہ گئے ان کی یادیں، جن آنسوؤں کو حضور کی یاد سے نسبت ہو جائے تو بہت قیمتی ہوتے ہیں، خدا کی قسم، میرے آنسو بہت قیمتی گئے، ان سے وابستہ گئے ان کی یادیں۔ اچھا آگے کرنا کیا ہے؟ اس طرح ان کی منزل ہے خاک مدینہ، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں گئے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھاؤں، او مجھ کو اقبال نسبت گئے ان سے، جن کا ہر لفظ جان سخن ہے، مجھ کو اقبال نسبت ان سے، جن کا ہر لفظ جان سخن ہے، میں جہاں نعت ان کی سنا دوں، میں جہاں نعت ان کی سنا دوں، ساری محفل کی محفل جگا دوں، میں جہاں نعت ان کی سنا دوں، ساری محفل کی محفل جگا دوں۔ اس موقع پر ادیب رائے پوری کے لکھے ہوئے کلام کے مجھے دو شعر یاد آتے ہیں، اسی ردیف اسی قافیے میں اسی بہر میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری بخشش کا سامان یہی ہے اور دل کا بھی ارماں یہی ہے، میری بخشش کا سامان یہی ہے اور دل کا بھی ارماں یہی ہے، کہ ایک دل ان کی خدمت میں جا کر ان کی نعتیں انہیں کو سنا دوں، ایک دل ان کی محفل میں جا کر ان کی نعتیں انہیں کو سنا دوں۔ اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ قافلے جا رہے مدینے اور حسرت سے میں دیکھتا ہوں، قافلے جا رہے ہیں مدینے اور حسرت سے میں دیکھتا ہوں، یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے، یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے، یا قضا کو میں اپنی صدا دوں، یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے، یا قضا کو میں اپنی صدا دوں۔ اچھا ایک کلام مجھے یاد آ گیا، اقبال احمد صاحب، بہت پیارا کلام ہے، کافی ایسا پڑھا نہیں، آج موڈ بن گیا ہے تو پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ بڑے سلیقے کے ساتھ ہوتی ہے، بڑے سلیقے کے ساتھ ہوتی ہے پیش آقا میری حضوری، بڑے سلیقے کے ساتھ ہوتی ہے پیش آقا میری حضوری، بڑے سلیقے کے ساتھ ہوتی ہے پیش آقا میری حضوری، درود پڑتی ہے میری سانسیں، اس سلام کہتی ہے میری آنکھیں، درود پڑتی ہے میری سانسیں، سلام کہتی ہے میری آنکھیں، وہ یہ صرف آنسو نہیں ہے میرے قطرہ چھلک رہے گئے، یہ صرف آنسو نہیں گئے میرے، جو قطرہ قطرہ چھلک رہے گئے، ایک انداز گفتگو ہے کلام کرتی ہے میری آنکھیں، ایک انداز گفتگو ہے کلام کرتی ہے میری آنکھیں، درود پڑتی ہے میری سانسیں، کلام سلام کرتی ہے میری آنکھیں، نہ خواب گاہوں میں اہل زر کی تلاش اس کو کرے نہ کوئی، نہ خواب گاہوں میں اہل زر کی تلاش اس کو کرے نہ کوئی، گدا ہے جن کی، گدا ہے جن کی انہیں کے در پر قیام کرتی ہے میری آنکھیں، نہ خواب گاہوں میں اہل در کی تلاش اس کو کرے نہ کوئی، گدا ہے جن کی انہیں کے در پر قیام کرتی ہیں میری آنکھیں، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ پاس زادے سفر ہے کوئی، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ پاس زادے سفر ضروری، سفر مدینے کا کر رہی ہے، سفر مدینے کا، سفر مدینے کا بے سہارا تمام کرتی ہے میری آنکھیں، سفر مدینے کا بے سہارا تمام کرتی ہے میری آنکھیں، درود پڑتی ہے میری سانسیں، کلام کرتی سلام کرتی ہیں میری بست عقیدت سنا سنا کر کلام اقبال محفلوں میں بست عقیدت سنا سنا کر کلام اقبال محفلوں میں فروغ عشق نبی کا بھی اہتمام کرتی ہے میری آنکھیں فروغ عشق نبی کا بھی اہتمام کرتی ہے میری آنکھیں کلام بڑے اچھے لکھے ان کے اور بڑے کلام ہیں آپ نے مجھے کس ڈگر پہ ڈال دیا ایک اور کلام کا یاد آ گیا درشی پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی جی الامی جی حبیب العالمین گو روزے اقدس کی طلب کار ہے آنکھیں کی طلبگار ہیں آنکھیں سچ پوچھو تو خود راہ کی دیوار ہیں آنکھیں سچ پوچھو تو خود راہ کی دیوار ہیں آنکھیں گو روزہ اقدس ہر رات چلی جاتی ہے یہ چپ کیسے مدینے ہر رات چلی جاتی ہے یہ چپ کیسے مدینے مجھ سے بھی چھپاتی ہیں پراسرار ہیں آنکھیں مجھ سے بھی چھپاتی ہیں پراسرار ہیں آنکھیں اور یہ بات میں کن لفظوں میں سمجھاؤں کسی کو اب خواب کے عالم میں بھی بیدار ہیں آنکھیں اب خواب کے عالم میں بھی بیدار ہیں آنکھیں سچ پوچھو تو خود راہ کی دیوار ہیں آنکھیں اور جس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار اچھا اس شعر کو سننے کا لطف آیا جب تھوڑا سمجھو گے آپ نے کبھی نابینا کو چلتے ہوئے دیکھا وہ کیسے چلتا ہے نابینا جب چلتا ہے نا تو اس کی آنکھیں ایک جگہ ٹھہری بھی نہیں ہوتی ادھر ادھر ادھر ہوتی ہے اسے کہتے ہیں آوارہ نظری کیا کہتے ہیں اسے جو کہ منع ہے کس کو آنکھ والے کو ایک آنکھ والا جا رہا ہوں تو اس کو اس طرح چلنا منع ہے نیچی نظروں کی شرم ہے آپ پر دور اونچی بینی کی رفت پر لاکھوں سلام ایک نارمل بندے کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ نظروں کو آوارہ کرے ادھر ادھر دیکھے لیکن نابینا ہے اب شعر سنو کہتے ہیں کہ جس شہر میں بک جاتے ہیں خو کے خریدار اس شہر میں آوارہ بازار ہیں آنکھیں اس شہر میں آوارہ بازار ہیں آنکھیں سچ پوچھو تو خود رب کی دیوار ہیں آنکھیں کلام تو ایسے سے الحمدللہ پڑے ہوئے ہزار کے کوئی 42-43 سال ہو گئے اس فیلڈ میں الحمدللہ کلام تو ایسے سے ذہن میں آتے ہیں پڑھ لیکن یہ کہ کبھی موڈ ہوتا تو پڑھ لیتے ہیں ورنہ آج کل تو وہی کلام جو زیادہ لوگ بہت جھوم جھوم کے سننا پسند کرتے ہیں ورنہ کلام ایک کلام میں آج پڑھی دیتا ہوں درشی پڑھ لیتا ہوں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد نبی جنبی جن حبیب العال غدی عظیم جاو اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دوست ہیں فیصل آباد میں رہتے ہیں بہت ہی اچھے اور بڑے کمال کے سمجھو کہ وہ ادیب بھی ہیں شاعر بھی ہیں اور نقاد بھی ہیں اور جناب کمال کی ہستی ہے امجد مرزا امجد راضی صاحب تو ان کا لکھا ہوا کلام میں نے کبھی ان کا کلام پڑھا نہیں ہے لیکن آج میں ان کا کلام پڑھتا ہوں لیکن بڑا کمال کا کلام ہے سنیے گا اللہم صلی علی سیدنا محمد محشر میں گناہگاروں کی جان جو بڑھی دھوپ اس کلام کی ردیف ہے دھوپ ایسے کلام کا بہت کم سنے ہوں گا کہتے ہیں کہ محشر میں گناہگاروں کی جانب جو بڑھی دھوپ محشر میں گناہگاروں کی جانب جو بڑھی دھوپ سلسل و دامان شفاعت میں کڑی دھوپ سلسل و دامان شفاعت میں کڑی دھوپ اور گرتی ہوئی آتی ہے سوئے نالے محمد دیکھو گرتی ہوئی آتی ہے سوئے نالے محمد گرتی ہوئی آتی ہے سوئے نالے محمد وہ قہر و تمازت کے غروروں پہ کھڑی دھو وہ قہر و تمازت کے غروروں پہ کھڑی دھو اور بھیگے ہوئے دامن کی ہوا دیتے ہیں سرکار بھیگے ہوئے دامن شفاعت بھیگے ہوئے دامن کی ہوا دیتے ہیں سرکار حضور رو رہے ہیں ہمارے لیے قیامت کے دن حضور روئیں گے سبحان اللہ کہتے ہیں بھیگے ہوئے دامن کی ہوا دیتے ہیں سرکار دیکھو بھیگے ہوئے دامن کی ہوا دیتے ہیں سرکار اور ایک پل بھی وہاں ٹھہری نہیں عزت پہ اڑی دھو ایک پل بھی وہاں ٹھہری نہیں عزت پہ اڑی دھو ایک پل بھی وہاں ٹھہری نہیں عزت پہ اڑی دھو اچھا پھر سنتے ہیں کہ یہ میدان محشر جو دھوپ ہوگی نا یہ ہوگی کس لیے کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بس جل جائے سر امت آسی پہ پڑا بوجھ جل جائے سر امت آسی پہ پڑا بوجھ جل جائے سر امت آسی پہ پڑا پڑا بوجھ اس واسطے برسے گی گھڑی ایک گھڑی دھو اس واسطے برسے معلوم نہ تھا معلوم نہ تھا یعنی میں بھول گئی آپ ہیں مداح پیغمبر وہ دھوپ بھی کہنے لگی میں بھول گئی آپ ہیں مداح پیغمبر میں بھول گئی آپ ہیں مداح پیغمبر کہہ کے سر حشر میرے پاؤں پڑی دھو کہہ کے سر حشر میرے پاؤں پڑی دھو میں بھول گئی آپ ہیں مداح پیغمبر میں بھول گئی آپ ہیں مداح پیغمبر یہ کہہ کے سر حشر پر میرے پاؤں پڑی دھو کہہ کے سر حشر میرے پاؤں پڑی دھو یہ دیکھ کہ کس سایہ رحمت میں کھڑا ہوں دھوپ سے کہہ رہے ہیں میدان نشے کی دھوپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھ کہ کس سایہ دامن میں کھڑا ہوں یہ دیکھ کہ کس سایہ دامن میں کھڑا ہوں یہ دیکھ کہ کس سایہ دامن میں کھڑا ہوں اوقات میں رہنے اوقات میرے پھیر لے منہ آئی بڑی دھو اوقات میرے پھیر لے منہ آئی بڑی یہ دیکھ کے کس سایہ رحمت میں کھڑا ہوں یہ دیکھ کے کس سایہ رحمت میں کھڑا ہوں اوقات میرے پھیر لے منہ آئی بڑی دھو اوقات میرے پھیر لے منہ آئی بڑی دھو مرقد میں اے راضی ابھی کر لے مرقد میں اے راضی ابھی آرام ذرا کر مرقد میں اے راضی ابھی آرام ذرا کر مرقد میں اے راضی ابھی آرام ذرا کر ڈھل جائے ذرا حشر میں نیزوں پہ کھڑی ہو ڈھل جائے ذرا حشر میں نیزوں پہ کھڑی ہو یہ دیوان کا کلام ہے آپ نہیں سمجھیں گے تو یہ اشعار ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی مدد دیتے ہیں بہت ہی پیارا کلام ہے ان کا یہ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ ویسے بڑے کلام ہیں ان کے لکھے ہوئے پھر کبھی انشاءاللہ پڑھیں گے ایک کلام کی فرمائش ہے منقبت سے پہلے کلام پڑھتا ہوں سارے پڑھو درود جس سرکار آ گئے سارے پڑھو درود جس سرکار آ گئے سارے پڑھو درود سرکار آ گئے دنیا دے دو جہاں دے سردار آ گئے دنیا دے دو جہاں دے سردار آ گئے گھر میں نعتے ہو گئی آمد حضور دی گھر میں نعتے اپنا رخ سا گئے تو من جو دی گئی پڑی سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار جگہ میں لاج لگے گی لاج لگے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو بھر دو کاسا میرا رنج دھنی خیر سے پھر میرا بھر دو کاسا میرا رنج دھنی خیر سے مشکل جب سر سر آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا تو کام آیا تیرا سہارا وہ چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے سر ویرا چلتا میری آج کھلی گئے آپ آئے گئے خبر ملی گئے دل کی گلی میری آج کھلی گئے آپ آئے گئے خبر ملی گئے دل کی گلی میری آج کھلی گئے دل کی گلی میری آج خبر ملی گیا پائے گئے خبر ملی ذرا میرے گھر بھی آؤ ذرا میرے گھر بھی ذرا میرے گھر بھی ذرا میرے گھر بھی آؤ للہ کرم فرما ذرا میرے گھر بھی آؤ للہ کرم فرماؤ میں نے کٹیا ہے سجائی بڑی دیر سے سر پیرا میں کٹیا ہے سجائی بڑی دیر رسول پاک کی آیا رسول پاک کی آیا تیری شان خواجہ خواجگا تیری شان خواجہ خواجگا تجھے بے قصوں کا خیال تجھے بے قصوں کا خیال اے میرا بگڑا بات ہے میری زندگی کا سوال تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال گدائے خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ کیوں نہ ہو یہاں بھیک مل گئے بے گمان یہ بڑے سخی کا گئے آستاں یہاں سب کی بھرتی گئے جھولیاں سب کی بھرتی گئے جھولیاں یہ درے غریب نواز ہے یہ درے شکر اللہ.